เรื่องกินยางพระเพื่อจารณะและวิชชาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ได้เวลาที่เราจะได้บริโภคครบฉันอาหารอีกแล้วมันก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะไปอยู่ไหนจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นพ่อขาวจะอยู่บ้านอยู่วัดเมื่อยังมีชีวิตอยู่จำเป็นที่สุดคือจะต้องกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอยู่ได้ไปวันวันแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเวลาของเรามันไม่มีมากที่จะได้พูดได้จากันในเรื่องทุกเรื่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักระบบชีวิตระเบียบสังคมในทางพระพุทธศาสนายิ่งออกจากบ้านมาอยู่รวมกันมากๆที่เรียกว่านักบวชขอให้เข้าใจว่าพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นนักบวชทุกคนนะทั้งภิกษุสามเณรทั้งพ่อขาวแม่ขาวทั้งหลายเนี่ยที่มาจำศีลตรงนี้เป็นนักบวชแปลว่าผู้ออกแล้วออกมาแล้วจากบ้านจากเรือนชีวิตวิธีชีวิตของนักบวชนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่ศึกษาฝึกฝนอบรมเป็นลำดับตั้งแต่สิ่งที่หยาบไปจนถึงละเอียดหยาบที่สุดคือเรื่องของกาเหตุละเอียดลงไปคือเรื่องของสังคมที่อยู่ร่วมกันลึกลงไปก็คือเรื่องของจิตลึกลงไปอีกก็คือเรื่องของปัญญาสติปัญญาที่รับรู้คือพฤติกรรมของจิตทั้งหมดดูให้ดีในหลักธรรมพุทธศาสนาจึงตอกจึงย้ำอยู่เพียง4อันภาวิตกายอบรมฝึกฝนทางกายภาวิตศีลอบรมฝึกฝนให้ดีงามทางสังคมคือทางศีลมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นภาวิตจิตอบรมฝึกฝนทางจิตให้มันดีมันงามขึ้นมาแต่ที่มันเกี่ยวข้องหมดทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งธรรมชาติทั้งสังคมแล้วก็มาถึงภวิตปัญญาควบคุมอบรมพฤติกรรมคือความเป็นผู้รู้ของจิตให้มันรู้อย่างถูกต้องไม่ให้มันมีอาการหลงเข้ามารวมแล้ว2อันข้างนอกภวิตกายภวิตศีลอบรมฝึกฝนทางกายอบรมฝึกฝนทางศีลทางสังคมอยู่ร่วมกันนั้นเป็นภายนอกภาวิตจิตภาวิตปัญญาอบรมฝึกฝนทางจิตอบรมฝึกฝนทางปัญญานั่นเป็นภายในรวมแล้วเป็นการฝึกฝนอบรมพัฒนาชีวิตตั้งแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในตั้งแต่ภายในออกไปประสานรับกับภายนอกรวมแล้วก็คือวิถีชีวิตของพรหมจรรย์เพราะนั้นภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาทั้งหมดมันรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละประสานกันอยู่ในขณะที่กินเดี๋ยวนี้กำลังกินนี่นะเราจะต้องอบรมให้ลึกให้เข้าใจว่ากินนี้เพื่ออะไรทำไมจึงต้องกินและจะกินโดยวิธีใดการกินมันเกี่ยวข้องกับทางกายอย่างไรที่จะมาเป็นภวิตกายการกินอาหารมันเกี่ยวข้องกับทางสังคมอย่างไรที่จะต้องเอามาฝึกเป็นศีลการกินมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับปัญญาอย่างไรอย่าเผลออย่าทำเป็นเล่นไปมันกำลังจะได้กำไรหรือกำลังจะขาดทุนในขณะกินถ้ากินไม่เป็นเตสังวัฏันติอาสวาก็จะพอกพูนความเคยชินเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไฟปุ๋ยให้กิเลสตัณหาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ถ้ากินเป็นแบบพระอริยเจ้ากินมันก็จะสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหาพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นได้กำไรเพราะนั้นอย่ารีบกินอะคทิโตอะมุตติโตอนัชชาปันโนสาบินทะปาตังนิสรณะปัญโยปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกลืนเธอไม่หมกมุ่นสยบเธอบริโภคบินทบาท อาหารนั้นก่อนข้าวนั้นอย่างมีปัญญาสลัดออกอยู่อย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานะนิยมสรรเสริญมากก็คือสิ่งที่เรียกว่านิสรณะปัญโยเป็นผู้มีปัญญาสลัดออกหมายความว่าทำลายความหลงไหลความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พอใจและไม่พอใจโลกธรรมโลกามิตรสาบไม่ติดโลกธรรมสาบไม่ติดโลกามิตรสาบไม่เปื้อนไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราเพราะนั้นดูดีๆนั้นขณะที่เรากำลังกินนี่อะไรกำลังครอบงำความอริดอร่อยซึ่งเราหลงไหลตะกุมตะกามลดความตะกุมตะกามลงดูเข้าไปแต่ละคำข้าวดูเข้าไปแต่ละผัสสะตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะ เพราะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปกำหนดเข้าไปเถอะกำหนดรู้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ายาตะปริญญากำหนดรู้รู้มันซะก่อนรู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปแล้วเมื่อความรู้นั้นถึงความถึงพร้อมโดยการพัฒนาจนเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะมันเราไม่ต้องไปกำหนดมันเองจะดูของมันเองเมื่อเราไม่ได้มีใจกำหนดจดจ่ออยู่ที่ผ้านุ่งทุกวันเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะหลุดจะรุ่ยพอเรานุ่งเองเป็นหลุดเราก็นุ่งเองเป็นไม่เหมือนตอนเด็กๆต้องให้พ่อแม่ให้ผู้ใหญ่นุ่งให้แล้วมันก็เป็นไปเองการกินอาหารนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามัญเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายความเจ็บความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์เพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวความรู้ธรรมชาติความรู้อยากกินความรู้หากินความรู้อยากนอนหานอนความรู้หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายต้องหลบหลีกต้องต่อสู้ต้องผลักดันและความรู้อยากสืบพันธุ์ไว้ในโลกเนี่ยสืบต่อกับพันธุ์เนี่ยพัฒนาความรู้ธรรมชาติอันนี้มาสู่ภาวิตญาณภาษาพระพุทธเจ้าภาษาโบราณบาลีว่าภวิตญาณความรู้ที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเมื่อพัฒนาตัวนี้รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาก็จะหลุดพ้นจากสัญชาตญาณเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายช่วยฟังให้ดีมาถึงช่วงนี้ชีวิตและความตายก็เลยเป็นเพื่อนกันกับเรารู้จักมันดีสบายๆการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายลึกๆก็คือหวั่นกลัวว่าจะตายทำไมจึงไม่อยากตายเสียดายสิ่งที่จะได้กินสิ่งที่มีกินเสียดายความสุขที่จะมีที่จะได้ในชีวิตสุดท้ายลึกๆ ก็เลยเสียดายการสืบพันธุ์ได้กามรมนั่นแหละจึงสืบพันธุ์ไว้ทีนี้พอพัฒนามาถึงวิปัสสนาญาณจริงๆวิปัสสนาญาณมีความรู้อย่างจำแจ้งเห็นแจ้งเองมันก็จะเป็นนายเนื้อความคิดเป็นนายเนื้อจิตเป็นเพื่อนคุ้นเคยกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดพากเพราะนั้นจะต้องศึกษาเป็นลำดับลำดับพระพุทธศาสนานี้มีคำสั่งสอนเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรอนุปุพพสิกขาคือศึกษาอบรมฝึกฝนเป็นลำดับลำดับไปจากตื้นๆลงไปสู่ความลึกซึ้งละเอียดอ่อนจากความหยาบเห็นลงไปถึงความละเอียดละเอียดจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในจากภายในประสานออกมาสู่ภายนอกดังกล่าวแล้วเพราะนั้น ในขณะที่เรากินอาหารนี่มันจะเป็นการศึกษาจากภายในออกมาสู่ภายนอกศึกษาจากภายนอกออกไปเข้าไปสู่ภายในเช่นเดียวกันสมบูรณ์แบบที่เราได้ยินกันเมื่อกี้ก็ดีหรือผู้ใดได้ยินได้ฟังบ่อยๆจนคุ้นหูก็ดีคือถ้อยคำที่ว่าภาวิตกายภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญาอบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาอบรมกายและศีลก็คือการฝึกฝนอบรมภายนอกส่วนทางกายของตนเองและอบรมฝึกฝนจริยามารยาทความเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นคือทางสังคมนี่ก็เรียกว่าศีลสองอันนี้อยู่ภายนอกกำลังควบคุมภายนอกไว้ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยเพื่อประสานรับกับภายในส่วนภายในก็อบรมจิตดังที่เราทำอยู่ทุกวันในขณะนี้เจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาก็คือเน้นไปที่การรับรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์การรับรู้โดยธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจเข้าไปรู้แต่ที่นี่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นเองโดยความเคยชินตรงนี้จำเป็นจะต้องกำหนดรู้ให้ละเอียดเพื่อจะเห็นโฉมหน้าของความหลงเข้าไปในอาการรู้นั้นจึงเรียกว่าพัฒนาปัญญาทีนี้ในขณะที่เรากินอาหารนี้เรามาทำความเข้าใจกับอาหารซะก่อนว่าอาหารนี้ทำไมต้องกินกินเพื่ออะไรกินโดยวิธีใดดังกล่าวแล้วว่าสัพเพสัตตาอาหารติฐิตาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรสัตว์นรกก็ดีสัตว์สวรรค์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีอยู่ได้ด้วยอาหารทางกายจิตวิญญาณที่จะไปเกิดสืบต่อก่อพันก่อภพก่อชาติปฏิสนธิภพปฏิสนธิวิญญาณก็มาจากอาหารอีกนั่นแหละช่วยฟังให้ดีชื่อมันบอกชัดว่าปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกอีกอีกอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณก็แปลว่าวิญญาณต่อเข้าไปอีกเหมือนเทียนเล่มนี้มันมอดแต่ก่อนมันจะมอดไปมันจะหมดไส้หมดเชื้อมันก็ได้ไปสืบต่อกับอีกเล่มใหม่เขาเอาเล่มใหม่มาจุดให้ไอ้เล่มใหม่เล่มนั้นก็ยังมีไส้มีเชื้อมันก็ลุกโพล่งต่อไปตัวกระแสไฟกระแสนั่นมันก็หมดไปแล้วจากเทียนอีกเล่มหนึ่งแต่มันไปต่อเข้าอีกกับเล่มใหม่ก็ลุกโพล่งกันมาบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกมันเป็นกระแสท่านบอกว่าวิญญาณะโสตังกระแสแห่งวิญญาณมันก็อาศัยอาหารอะไรล่ะอาหารของมันท่านทั้งหลายลองคิดดูอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเนี่ยอาหารของมันส่งไปบางทีท่านใช้คำว่าอาหารอนุปาหาราอนาหาโรวิญญาณังวิปายติอาหารใหม่ไม่เพิ่มเข้าไปให้แก่วิญญาณอาหารเก่าหมดแล้วอาหารใหม่ไม่เพิ่มก็นิพพานผ่านก็ไปว่ามอดดับเย็นเพราะนั้นอาหารแห่งวิญญาณก็มีให้วิญญาณตั้งอยู่ให้วิญญาณเกิดคือบุญคือบาปนั่นแหละเมื่อบุญบาปยังมีอยู่ในจิตในใจในวิญญาณนั้นวิญญาณก็มีอาหารที่ต้องไปเกิดเพราะนั้นเมื่อถึงขั้นจะอิ่มตัวทั้งบุญและบาปไม่เอาไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปเมื่อนั้นกระแสวิญญาณก็ขาดไม่ไปอาศัยบุญไม่ไปอาศัยบาปไม่อาศัยโลกนี้ไม่อาศัยโลกไหนจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังอุปยโตโพชินทังวิภายติกระแสแห่งวิญญาณขาดแล้วโดยส่วนสองทั้งส่วนบุญทั้งส่วนบาปทั้งส่วนชาตินี้ชาติหน้าที่จะไปดูสิมันละเอียดนะอาหารนี่มันจะเรื่องธรรมดาอย่างนี้เรากำลังกินอาหารเข้าไปในปากอาหารชนิดดีก็ไม่เบามันมีรูปอาหารให้เห็นมันมีกลิ่นอาหารให้สัมผัสมันมีรสชาติมันมีเสียงช้อนเสียงจานเสียงเคี้ยวเสียงตั้งแต่เสียงทอดเสียงจืดอะไรได้ยินมาถ้ามันหิวมันก็เกิดอารมณ์รับกันขึ้นมาสรุปแล้วในอาหารที่เรากินนี่มีสัมผัสครบวงจร ตาเห็นอาหารน่ากินไม่น่ากินเป็นตาแซ่บไหมหรือไม่เป็นตาแซ่บถ้าหน้าอร่อยอร่อยตรงนี้อ่างตัณหาสังขารปรุงแล้วคือสีแซ่บอันนั้นคงจะไม่อร่อยมันก็ปรุงไปอีกแบบนึงไปสู่ตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทรงไปลิ้วเลยนะเพราะฉะนั้นระวังระวังกินไปพิจารณาไปนะตาได้เห็นให้สักแต่ว่าเห็นหยุดไว้ตรงนั้นแหละอย่าไปปรุงมันต่อหูได้ยินตรงเนี้ยขณะกินบางคนอาจจะกินเร็วอาจจะกินแรงอาจจะมีเสียงดังจุบจุบจับจับอาจจะไออาจจะขากน้ำลายคายเสลดโดยไม่มีมารยาทในสังคมตรงนี้หูเราได้ยินจะเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะเกิดปฏิฆะขัดเคืองสมสามเลอะเทอะจิตมันไปแล้วมันก่อให้ปฏิฆะปฏิฆะนั่นแปลว่างุนงิดแปลให้มันง่ายๆบ้านเราว่างุนงิดหนหวยจะเป็นภาคอีสานอยู่กับคนไม่มีระบบระเบียบหนหวยงุดงิดบางคนมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเกิดมาในสภาพความเป็นอยู่แวดล้อมไม่เหมือนกันได้สั่งสมประสบการณ์อันเป็นเบ้าหล่อล้อมอุปนิสัยใจคอมันผิดกันเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดอย่างอยู่ดีๆก็ขากน้ำลายออกมาถมน้ำลายออกมาอย่างนี้กำลังคุยกันอยู่ดีๆก็ถมน้ำลายบางคนแกไม่รู้ว่าแกทำนั้นน่ะมันไปทำให้คนอื่นเขาขยะแขยงไม่ได้มีมารยาทในสังคมเพราะแกเป็นคนธรรมดาอยู่ตามบ้านนอกคอกนามันก็เลยทำให้พวกที่ละเอียดไปกว่านั้นก็เกิดรังเกียจและงอนตรงเนี้ยถ้ามองทางนู้นย้อนมาทางนี้วางเสียวางอย่าไปงุดหงิดขัดเคืองปฏิฆะได้ยินเสียงเพียงเท่านี้ได้ยินเสียงไอที่มีเฉลดก็งุดหงิดงุดหงิดก็เป็นทุกข์อีกแหละก็เลยเป็นตัณหาอีกตัวหนึ่งคือวิภวะไม่อยากได้ยินนั่นดูให้ดียิ่งมานั่งอยู่รวมกันมากๆมันกินอาหารอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีหมดตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นอาหารลิ้นได้รสอาหารกายสัมผัสทางปากทางลิ้นทางมือเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่บวกมันก็ลบมันไม่รักมันก็ชังไม่ยินดีมันก็ยินร้ายจิตใจมันก็จะปุ้งฟุ้งเป็นอารมณ์ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันมันเร็วเพราะฉะนั้นในขณะกินอาหารเนี่ยให้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้กินมันปนกันเข้าไปอัญญาพุนเชนะยาเปลี่ยนตังกาเมสุอนเปคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นเนื้อไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นผักเป็นปลาไม่ต้องไปถือว่ามันน่าอร่อยหรือมันน่าเกลียดอาหารบ้านนอกอาหารในเมืองใส่มันก็ไปเถอะในบาตรในภาชนะถือว่าบัดนี้เราหมดความเป็นคนในเมืองหมดความเป็นคนในป่าวันนี้เราหมดวรรณะหมดฐานะทางสังคมหมดความเป็นคนรวยหมดความเป็นคนจนหมดความเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแต่เพียงรูปประขันรูปธาตุนามธาตุมาอยู่รวมกันจะดีจนปานกลางอย่างไรก็เท่านั้นไปจบกันตรงที่ตายไม่ไปไหนคิดดูให้ดีๆไม่ว่าใครมันก็มีเพียงเท่านี้เรามาบวชในพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ตระหนักเป็นสัญญาในใจตนเองเป็นคอนเซปชั่นภายในว่าบัดนี้เววันนิยมหิอชูปะคาโตเราเป็นผู้ปราศจากช่วยฟังให้ดีปราศจากวรรณะฐานะใดๆในสังคมเลิกความเป็นคนรวยเลิกความเป็นคนจนเลิกความเป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำเพราะนั้นอาหารทุกอย่างได้มาจากคนอื่นสุขภรตาจงเป็นผู้เลี้ยงง่ายบริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปคินันติบอกมัวซาบอกมัวซานำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานบอกมัวซานำแซบ พูดเป็นภาษาภาคกลางว่าไม่สนใจกับความอร่อยบ่สนใจกับลำหรือบ่ลำเนี่ยอู้เป็นคำเมืองจังใหม่จังหายลำปูนเมืองเป้เมืองนานจะอู้จะอี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันลดลงมาตั้งครึ่งแล้วนะลดความเป็นผู้ดี ลดความเป็นผู้มีตระกูลสูงตระกูลต่ำลงมาเป็นสามัญญาตาสม่ำเสมอกันตรงนี้เป็นคนขอทานแล้วพวกเราชีวิตหนึ่งอยู่กับคนอื่นต้องทำตัวให้เขาได้ง่ายหลังจากนั้นเวลากินตรงนี้ศึกษาละเอียดเหมือนเข้าสนามรบแห่งผัสสะเต็มรอบด้านจึงจะต้องมีคำอีกคำหนึ่งพ่วงมาหาอาคทิโตอมุชิโตนชาปันโนสาบินตะปาตังนิสรณะปัญโยปริพุนเชติไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกินไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบิณฑบาตนั้นด้วยความเป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันสลัดออกทั้งคุณและโทษดูมันละเอียดนะทีนี้การกินอาหารชนิดนี้มันเป็นการฝึกอะไรที่เราได้ยินสวดกันเป็นประจำวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไอ้จรณะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้สวดไปอย่างนั้นท่านแปลมาให้สวดก็สวด ความจริงวิชาและจรณะอันวิชา 3ระลึกชาติระลึกความทรงจำความหลังครั้งอดีตเก่าๆย้อนไปไกลไม่ใช่แต่เพียงโลกนี้โลกอื่นชาติก่อนๆนู่นก็ได้อย่างนี้หรือเราไม่ถึงนู่นก็เอาไปถึงตอนเด็กๆมาถึงวันนี้ผ่านดีผ่านชั่วผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรจำได้ไหมเอาปัจจุบันนั้นเอาอดีตนั้นมาเป็นเครื่องมือแก้ไขปรับปรุงตนเองไม่สามารถแก้ไขได้แต่เอาอดีตมาเป็นเครื่องมือให้ปัจจุบันศึกษาเคยชั่วเลิกเคยดีเพิ่มพูนรักษามันต่อไปอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเอาความรู้จากการระลึกความเป็นอยู่ในอดีตที่อยู่ต่างๆมาแก้ไขปรับปรุงเห็นความจุติอุบัติขึ้นของสัตว์ทั้งหลายทันหมายไปไกลถึงการเกิดการตายดีงามปราณีตเพราะกรรมของคนนั้นอย่างนั้นสัตว์นั้นอย่างนั้นแต่เราเอาใกล้ๆเพียงแค่เห็นนี่แหละอุบัติขึ้นจุติลงแห่งจิตเราบางทีคิดดีบางทีคิดชั่วมันเกิดมันตายสลับซับซ้อนนี่อย่างนี้มันก็เลยเป็นโอปปาติกะกำเนิดอยู่ในใจมีความเกิดขึ้นสำเร็จในใจทุกขณะเป็นสปอนตานเนลี่บรอนครีเอเตอร์ที่นี่อีกอันหนึ่งก็เห็นความหมดไปสิ้นไปของกิเลสตัณหานั่นสามอย่างจะเรียกว่าวิชาสามจรณะจรณะนี่มันมี15จรณะ15ถ้าพูดรวมกันทั้งจรณะทั้งหมดให้มันเป็นสตั๊กเจอร์เป็นโครงสร้างแห่งการประพฤติปฏิบัติท่านก็เรียกว่าเสขะปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ศึกษาผู้อบรมตนในศาสนานี้ในเสขะปฏิปทานั้นมีอะไร1เป็นผู้มีศีลสำรวมในปฏิโมกข์เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่2เป็นผู้สำรวมคุ้มครองในทวารทั้งหลายสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายไม่ยินดียินร้าย3รู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะดังที่เรากำลังพูดกันในขณะนี้4ชากริยานุโยคประกอบความเพียรตามประกอบตนอยู่กับความตื่นรู้สึกตัวตื่นก็ลุกขึ้นไม่ต้องนอนมันต่อไปต่อมาอีกตั้งอยู่ในสัปปุริสธรรม7 7กับ4เป็นเท่าไหร่ไป11สัปปุริสธรรม7มีอะไรศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหิริอายชั่วกลัวบาปหิรินี่โอตปะเกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต3แล้ว4พระหุสุตตะสดับศึกษาฟังมามาก5มีความภาคเพียรวิริยะ6มีสติตามระลึกรู้จู7มีปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับของโลกของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งมวลท่านใช้คำว่าอุทยัตถคามนิยาเข้าถึงซึ่งเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพทะสัมมาทุกขกายคามนิยาชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์ ถ้าพูดถึงปัญญามันต้องมีคำว่านิเพทะนิเพทะเหมือนชื่อของวัดเนี่ยแต่เราอ่านจะเป็นภาษาบาลีไอ้ภาษาไทยเราก็เลยไม่คุ้นเคยกับคำนี้ถ้าได้ยินคำว่ามีปัญญาชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์ก็จงจำไว้ให้ดีนั่นมีคำว่านิเพทะในภาษาบาลีนะเป็นเท่าไหร่ล่ะ7กับ4เป็น11แล้วก็มีฌานเพียรเพ่งให้เกิดความสงบเป็นลำดับลำดาเป็นขั้นเป็นตอนถึง4ขั้นตอนรูปฌาน4เนี่ยฌานที่1ถึงฌานที่4 4กับ11ก็เป็น15ทั้งหมดนั้นท่านก็เรียกว่าอาริยสาวโกโหติอิธัมปิสโหติจรณะสัมมิงนี้แหละเป็นจรณะของอริยสาวกแต่ละข้อแต่ละข้อไปจรณะมันก็เลยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ให้ทีถ้าพูดรวบทั้งหมดก็เป็นเสขะปฏิปทาถ้าแยกย่อยซอยแยกออกมาแต่ละอันละอันได้15อันแต่ละอันทั้งก็สรุปยัมปิภิกขเวอริยสาวโกอิธัมปิสโหติจรณัสสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกพูดถึงพร้อมทำเช่นนี้นี่แม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งอย่างที่เราสวดปฏิสังขโยนิโสบินทปตังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันบินทบาทไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งงอเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายเพื่อระงับเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่อันจะเป็นปัจจัยให้ตัณหาเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่การดำรงอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นผู้ห้าโทษมิได้เพื่อความเป็นอยู่อย่างพาสุขเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอย่างเนี้ยหลังจากนั้นท่านก็สรุปยัมปิภิกขเวอริยสาวโกโภชเนมตัญโยโหติอิธัมปิสโหติจรณัสสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกพูดถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเช่นนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราทำในขณะนี้กำลังพูดกันให้เข้าใจและกินกันไปด้วยเนี่ยก็คือการเจริญตามเสขปฏิปทาจรณะแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อพูดถึงจรณะโภชเนมตัญญูตาก็ต้องมาพูดถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้พิจารณาโดยแยกผ่านแล้วฉันนั้นเพราะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะการกินอาหารกินดีๆมีกำไรทั้งทางจิตใจวิญญาณเข้าถึงธรรมอันละเอียดอ่อนถ้ากินไม่เป็นโทษขาดทุนเตสังวัฏันติอาสวะกิเลสได้กำไรกิเลสอาสวะได้กำไรเจริญขึ้นถ้ากินให้มันเป็นก็เตสังวัฏันติอริยธรรมาอริยธรรมจะเจริญขึ้นอริยยยธรรมจะเจริญขึ้นได้กำไรทางธรรมกิเลสขาดทุนถ้ากินไม่เป็นกิเลสได้กำไรธรรมะขาดทุนอาหารท่านแยกให้เห็นว่าอาหารนี่มีไม่ใช่เพียงแต่กินเข้าทางปากแล้วก็จบอาหารมีถึง4ชนิดที่กินเข้าทางปากประงาบอยู่ใน